tayo, huwag mo nang ipilit na maipasok pagkat kay sikit. Hoy karyo, dahan-dahanin lamang pag iyong binigla, baka siya'y mamatay. Talagang ganyan lamang sa una, o aking sinta, konting tiis lang at mapapasok na. Ang mabuti pa kaya o hirang, lagyan ko ng laway nang huminhawa ang iyong pakiramdam. Mahal ko, tiisin mo sana. Talagang masakit. Yan naman eh, hanggang una. Subalit, pag tagal-tagal na, luluwag din yan at giginhawa ka. Ngayong naipasok na o sinta, ay anong sarap pala. Kahit talos-talos ay kay luwag pa. Ganyan din si lolo ko't si lola, nang ikasal sila, ang singsing na ito ang ginamit nila.